امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران نماز اگر کوئی تحریر دیکھی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا، دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا نماز میں مطلقاً مفسد نماز ہے، نماز سے ٹوٹ جاتی ہے. یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا آیتیں لکھی ہوتی ہیں اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اگر یاد بھر پڑھتا ہو مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں. یہ بہر شریعت میں یہ مسائل ہیں. تیسرے حصے میں کسی کاغذ پر قرآن مجید لکھا ہوا دیکھا اور اسے سمجھا نماز میں نقصان نہ آیا، نے پڑھا نہیں صرف دیکھا اور سمجھا قرآن شریف لکھا ہوا، تو نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر اسی طرح فقہ کی کتاب دیکھی اور سمجھی نماز نہ ٹوٹی، چاہے سمجھنے کے لیے اسے دیکھا یا نہیں. ہاں اگر جان بوجھ کر دیکھا اور جان بوجھ کر سمجھا تو مکروہ ہے، اور اگر بلا قصد ہو تو مکروہ بھی نہیں. جیسے کہ بغیر ارادے کے نظر پڑی تو اس میں کوئی کراہت نہیں، جان بوجھ کر دیکھا اور جان بوجھ کر سمجھا تب کراہت ہے. یہی حکم ہر تحریر کا ہے، اور جب غیر دینی تحریر ہو تو کراہت زیادہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.